اسی طرح خلق کی تبدیلی کی ایک اور قسم یہ ہے کہ کسی مخلوق سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا. مثلا گدھے کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ بوجھ اٹھائے. اب گدھے کا دودھ پلانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا اس کو, لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ بعض جگہوں پر لوگ گدھی تک کا دودھ بیچتے ہیں. کتنی نامعقول حرکت. اللہ نے ہمارے دودھ کے پینے کے لیے اور گوشت کھانے کے لیے گدھے نہیں پیدا کیے, وہ مویشی جانور پیدا کیے. لیکن بسا اوقات کتے کو ذبح کر کے اور گدھے کو, اور ایسی خبریں اخباروں میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے. علاج کے طور پر کچھ بھی کرنا اور چیز ہے. مثلا اگر کوئی شخص ایکسیڈنٹ میں اس کے کوئی ایسا نقصان ہو گیا ہے, چہرہ کچھ سے کچھ ہو گیا ہے, تو اس کو واپس اپنی اصل جگہ پہ لانا, تو علاج کے لیے سرجری کرنا, خواہ وہ کاسمیٹک سرجری ہو, تو ریسٹور کرنا کچھ اور ہے اور تبدیل کرنا کچھ اور ہے. علاج کے لیے وہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے, علاج کے لیے تو اور بھی ایسی ایسی چیزیں آپ کو کھلاتے ہیں خوبصورت کیپسول میں بند کر کے, کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو کبھی ان کے قریب نہ جائیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ باہر کا کھانا منگوا کے آپ کھاتے ہیں اور آپ ضرور بیمار پڑ جاتے ہیں. میرا خیال ہے ہر ایک پہ یہ ایکسپیرینس ضرور گزرا ہوگا, کیونکہ وہاں جا کے آپ نہیں چیک کر سکتے کہ کس گوشت کے تکے ہیں یا کس چیز سے کیا بنا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ان جانوروں کو اللہ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا, اب خلق میں تبدیلی کر دی نا کہ ہم ان کو کھانا شروع کر دیں. پھر اسی طرح مختلف جانوروں سے وہ کام لینا یا انسانوں سے وہ کام لینا جن کے لیے وہ بنے نہیں. مثلا عورتوں سے مردوں والے کام لینا, ان سے حل چلوانا, یا اسی طرح اس کے ذمے میں وہ ذمہ داریاں ڈالنا جس کے لیے وہ فزیکلی فٹ نہیں. جس طرح پچھلے دنوں میں بات ہوئی تھی لواطت کی اور ان نیچرل ایسے تعلقات کی جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, تو یہ سب بھی کیا ہے؟ اللہ کے نقشے کو بدلنا ہے. اللہ نے مرد اور عورت کا جو تعلق پیدا کیا ہے, پھر اس تعلق کو بھی ایک نیچرل وے میں رکھا ہے, جسے آپ پڑھ چکے نا, فآتوہن من حیث امرکم اللہ, اس میں تبدیلی کرنا. پھر اسی طرح جس کام کے لیے اللہ نے کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے اس سے وہ کام ہی نہ لینا. اصل اللہ نے عورت کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ نسل بڑھانے کا ایک ذریعہ بھی تو ہے نا, صرف وہ کوئی شو پیس تو نہیں ہے یا صرف انجوائمنٹ کا ذریعہ تو نہیں ہے. لیکن عورت سے دوسرے کام تو خوب لینا. کئی عورتوں نے مجھ سے شکایت کی خصوصاً ویسٹ میں, کہ ان کے شوہر ان سے چاہتے یہ ہیں کہ وہ بچہ نہیں پیدا کرے لیکن ان کے بزنس میں ساتھ دے. یہ بعض لوگوں کو مجھے معلوم ہے 10 سال ہوئے بچہ نہیں پیدا. پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ میں شوہر کے ساتھ ان کے بزنس میں ہیلپ کر رہی ہوں, ابھی میں اسٹیبلش نہیں. اب یہ کہ خلق اللہ میں تبدیلی کر دی آپ نے, آپ ایک ان نیچرل طریقے پہ جا رہے ہیں. یا اس میں یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کے شادی ہی نہ کرنا, اور یہ سمجھنا کہ شادی نہ کرنا زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے, نہ ہو تو وہ ایک اور بات ہے, لیکن یہ سوچ کر شادی نہ کرنا کہ اس کے بغیر زندگی زیادہ بہتر ہے, یہ بھی خلق اللہ کے نقشے میں تبدیلی ہے. کیونکہ اللہ نے عورت کو صرف مزدوری کرنے کو نہیں پیدا کیا, یا کسی دکان پہ کام کرنے کو نہیں پیدا کی, کسی کارخانے کا مزدور بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے عورت کے اندر جو جذبات رکھے ہیں, اس کی جو جسمانی ساخت ہے, وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ ایک ماں بنے. تو اس لیے عورت کو اس کے اس حد سے محروم کرنا کہ وہ ماں بن ہی نہ سکے, ہاں جسمانی اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دی جائے یا اس کو اس کا حق ہی نہ دیا جائے, تو یہ بھی خلق اللہ میں تبدیلی ہے. پھر اسی طرح خلق اللہ میں تبدیلی یہ قسم یہ ہے کہ جیسے چاند سورج کو اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیا, ان کو خدا بنا لینا اور ان کو پوجنا شروع کر دینا, یا گائے کو پوجنا شروع کر دینا اور اس کو کھانے اور اس کے دودھ پینے کی بجائے محض اس کے آگے ہاتھ جوڑنا, یا اس کا دودھ پینے کی بجائے پیشاب پینا. یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے بنارس میں خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ گائے پیشاب کر رہی تھی, اور ایک خاتون آئی اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو ہاتھ سے اسے پیا دی اور اس کو اپنے جسم پر بھی ملا. اب اللہ نے گائے کا دودھ پینے کو کہا ہے, کچھ اور نہیں. تو یہ کیا ہے؟ خلق اللہ میں تبدیلی کر دی ہم نے, اللہ کے نقشے کو بدل دیا. لڑکیوں کا قرآن پاک کے ساتھ شادی کر دینا, قرآن پاک شادی کے لیے تھوڑی آیا ہے, یعنی قرآن پاک تو پڑھنے کے لیے آیا ہے, اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے, وہ اس لیے تو نہیں کہ اس سے لڑکیوں کی شادی کی جائے. اچھا, بعض اوقات درختوں کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے. جی, یہ بھی مجھے کسی نے بتایا کہ مختلف علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے. اب درخت اس کام کے لیے تھوڑی ہے کہ لڑکیوں کی شادی ان سے کی جائے, اور اگر کی بھی جائے تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ بعض مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں، تو یہ بھی خلق اللہ میں تبدیلی ہے، یعنی انسان کے بچے کو انسان نہیں جانور دودھ پلائے، ٹھیک ہے مجبوری کے تحت ایک آلٹرنیٹ تو ہے، لیکن آپ سوچیں ذرا کہ یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی ہے، اور صرف اس لیے دودھ نہ پلانا کہ ہمارا جسمانی شیپ خراب ہوگی، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان اس فطرت سے انحراف کر کے جو نقصان اٹھاتا ہے، پھر ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جتنی تکلیفیں پھر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان تکلیفوں سے محفوظ رکھے، لیکن یہ ہے کہ فطرت سے انحراف جو ہے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فطرت میں تبدیلی، یعنی فطرت کا جو پلان تبدیل کرنا ہے، اس میں ویسٹ کا وہ نظریہ جو عورت اور مرد کے باہم تعلق کے بارے میں جدید نظریہ ہے، اس میں جو تبدیلی کر دی گئی ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس نے انسانیت میں ایک بہت زبردست قسم کا فساد پیدا کیا ہے۔ خلق کی تبدیلی میں ایک اہم ترین چیز مرد اور عورت کے باہم تعلق کی بنیاد میں تبدیلی ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کا باہم تعلق نکاح کی بنیاد پر قائم کیا ہے، جبکہ ویسٹ نے اس کو نکاح کی بجائے محبت پر قائم کر دیا۔ یعنی اگر کسی مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے محبت ہے، تو بھلے وہ کسی کی بیوی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں، ان دونوں کا تعلق جائز ہے، وہ باہم جو کچھ بھی کریں، نہ اسے ایڈلٹری کہا جائے گا، نہ اسے برا سمجھا جائے گا، نہ اس پر کوئی سزا ہوگی۔ اور نکاح کی ضرورت کو ہی ختم کر دیا، اور نکاح کو ایک فرسودہ چیز قرار دیا۔ یہ ایک بہت بنیادی قسم کی تبدیلی ہے جو آج کے اس دور میں ہوئی ہے، مرد اور عورت کے باہم تعلق کے سلسلے میں۔ اس کی وجہ سے نسل انسانی فساد اور بگاڑ سے بھر گئی ہے، عورت اور مرد کا باہم رشتہ تقدس پہ قائم نہیں رہا، بلکہ پلیئر پہ قائم ہو گیا، یعنی دونوں کے درمیان جو ایک انسانیت کا، احترام کا اور ایک تقدس کا رشتہ ہے، کہ چاہے وہ نان محرم ہے، تو ضروری تو نہیں کہ آپ کسی بھی نان محرم سے بات کریں تو بری نیت اور برے خیال سے ہی کریں گے، آپ ایک انسان کو انسان سمجھتے ہوئے، ایک تقدس کا ایک درمیان میں تعلق قائم کرتے ہوئے، بہت سے معاملات میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اسے ختم کر کے اس کی بجائے ریپلیس کر دیا گیا اس کو پلیئر سے، اور عورت کو ایسا حال حلیہ دیا گیا کہ وہ جہاں پر بھی ہو، خواہ کارخانے میں کام کر رہی ہے، دفتر میں کر رہی ہے، کسی ریسپشن پہ کر رہی ہے، کہیں کر رہی ہے، وہ ایسا لباس پہنے، ایسی نظر آئے کہ وہ ہر وقت ہر مرد کے لیے ذریعہ انجوائمنٹ ہو، پلیئر ہو۔ اور اس میں وہ حجاب کا کانسیپٹ ختم، وہ لباس کا کانسیپٹ ختم، اب کیا ہے، عورت کو ہر جگہ مرد کے لیے ایک خوشی اور ایک پلیئر، انجوائمنٹ کا ذریعہ بن جانا چاہیے، اور اس کا سلسلہ صرف یہی ہونا چاہیے۔ اسی لیے کچھ تو عورت کے اندر فطری طور پر یہ چیز ہے کہ وہ سجنے بننے کی اس کو ایک خواہش ہے، پھر یہ کہ مزید اس پہ یلغار یہ ہوئی کہ اس کی ساری کانسنٹریشن، اس کی ساری توجہ اس چیز پر ڈال دی گئی کہ وہ کس طرح مرد کی نگاہوں کو لبھا سکتی ہے۔ اس تبدیلی نے معاشرے کے اندر بہت بگاڑ اور فساد پیدا کیا، اور عورت اور مرد حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے، اسے جانور ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی آڑ نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی کچھ نہیں، نہ کوئی حلال ہے نہ حرام ہے، جو جانور جس سے جو چاہے جیسا چاہے تعلق قائم کرے، لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں رکھی۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ نقشہ بدلا، تو اس کا اثر صرف افراد پہ نہیں پڑا، بلکہ پورا ویلیو سسٹم بدل گیا، اقدار بدل گئی، اور کہیں بھی کوئی اخلاقی اصول باقی نہیں رہا، بلکہ صرف مادی تقاضے پورا کرنے کا ہر کوئی سوچنے لگا کہ میری ضرورت کیسے پوری ہو سکتی، کہاں پوری ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جب دونوں کا تعلق محض جذبات کی بنیاد پر ہوا، تو خاندانی نظام بکھر کر رہ گیا، بچے پروٹیکشن سے محروم ہو گئے، ماں باپ کی محبت سے محروم ہو گئے، کیونکہ جب آپ جانوروں کی طرح تعلق قائم کریں گے چند دن کے لیے یا چند سالوں کے لیے، اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ کر کہیں اور انجوائمنٹ کریں گے، تو جو بچے آپ سے وجود میں آئے उनका हक तो छिन गया, उनके लिए तो कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई उनकी प्रोटेक्शन नहीं। अब आप खुद सोचें थोड़ी देर के लिए कि ऐसे बच्चे कितनी मोहब्बतों से महरूम रहते हैं। आप अपने आप को रख कर देखिए, आप जब पैदा हुए आपको सिर्फ माँ और बाप की मोहब्बत नहीं मिली, उसके साथ एक पूरे खानदान और नेबरहुड और एक माशरे की मोहब्बत भी मिली। हमारे यहाँ जब एक बच्चा पैदा होता है तो जहाँ माँ और बाप उससे प्यार करते हैं, वहाँ दादी दादा, नानी नाना, खाला मामू, चचा पुप्पी, कजिन्स, बड़े बहन भाई, ये सब उस बच्चे को मोहब्बत देते हैं और वो हर एक का लाडला बन जाता है, हर एक उसकी तरह मुतवज्जे होता है। अब आप खुद सोचें एक ऐसे बच्चे के बारे में जो पैदा हुआ जिसको ये नहीं पता उसका बाप कौन है, जिसकी माँ कहीं काम करती है वो उसे ज्यादा देर लुक आफ्टर नहीं कर सकती और छोड़ आती है किसी टेलीफोन बूथ में कि उठा ले जाए कोई और, या डाल दिया जाए उसको झूले में और कोई और उसको अडॉप्ट कर ले, सारी जिंदगी के लिए उसकी आइडेंटिटी खत्म होकर रह जाए। फिर जब वो पलता है किसी होम में, किसी और के घर में, तो उसको वो मोहब्बतें उस तरह नहीं मिलती जो खून के रिश्तों की वजह से मिलती हैं। तो अब आप देखें कि जो बच्चा महरूमी में पलता है तो सारी जिंदगी, चाहे वो कितना भी वेल एजुकेटेड हो, कितना भी उसको तहजीब व तमद्दन और अकल समझ सिखाई जाए और वो मशीनों के साथ बड़े बड़े कारनामे करे, लेकिन जिस महरूमी का वो शिकार होता है उसका इंतकाम वो किसी न किसी से लेता है। जब भी अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा बमबारी और बहुत ज्यादा जुल्म सितम हो रहा था, तो मैं ये सोचती थी कि एक आम इंसान भी किसी पे हाथ उठाते हुए, किसी को कुछ कहते हुए उसके दिल को कुछ तकलीफ होती, लेकिन इन लोगों को इंसानी आबादियों पे बन गिराते हुए तकलीफ क्यों नहीं होती? इनके दिल इतने सख्त क्यों हैं? इनका खून इतना सफेद क्यों है? तो बाज़ोकत मेरे जहन में ये ख्याल जाता था कि जिन लोगों ने मोहब्बत देखी नहीं, जिन लोगों ने खानदान की मोहब्बत और प्यार और शफकत और इंसानों की इंसानियत देखी नहीं, उन्होंने सिर्फ मशीनी अंदाज ही देखा है सोने जागने का भी। क्योंकि जो बच्चे होम से पलते हैं हर चीज के लिए एक रूटीन है, एक मशीन की तरह जिंदगी है उनकी, वक्त पे सो जाओ, वक्त पे उठ जाओ, वक्त पे खा लो, सारी जिंदगी जिनकी हॉस्टल में गुजरे, उनको इंसानों से क्या मोहब्बत और ताल्लुक हो सकता है, उनके अंदर क्या इंसानियत हो सकती? तो अल्लाह ताला ने हमें जब इंसान बना के पैदा किया तो हमें सिर्फ मशीन की तरह निकला हुआ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि जज्बात और एहसास वाला इंसान बनाया। अब एक औरत अपनी खुशी तो देखे, एक मर्द अपनी वक्ती इंजॉयमेंट तो देखे, उसको ये परवाह ना हो कि अब उसकी तरफ से जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो औरत जो उसे उठाए फिर रही है, उसकी जरूरियात क्या है? क्योंकि उस दौरान उस औरत को भी तो केयर और मोहब्बत की जरूरत है, वो उससे महरूम हुई कि जब बच्चा पैदा हुआ वो महरूम हुआ। तो कितने हुकूक पामाल किए आपने सिर्फ अपनी खुशी की खातिर, कि निकाह के बगैर एक ताल्लुक कायम करके कितना बड़ा जुल्म और कितना बड़ा पाप कमाया आपने। लेकिन आज ये बात कोई करे तो वो कौन है बैकवर्ड, उसको तो पता ही नहीं। यानी वैल्यूज बदल गई ना, मोहब्बतों के अंदाज बदल गए। तो ये भी खल्क अल्लाह में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। किसी ने लिखा कि पिछले दिन डॉन के रिव्यू में एक पूरा फीचर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस पर था, जो कि पाकिस्तानी माशरे में एक एक्सेप्टेबल और इन चीज बनता जा रहा है और इसको एक नॉर्म की तरह लिया जा रहा है। किसी ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि हमारे मजहब में ये हराम है, क्योंकि इसे मॉडर्न होना समझा जा रहा है और तरक्की की अलामत। ये कहते हैं कि आज ही थर्सडे रिव्यू में एक कवर स्टोरी आई है डेटिंग पर। इसमें एक जगह लिखा है कि डेटिंग एडम एंड ईव से शुरू हुई और अब भी जारी है। इसमें 5-6 माँ बाप से सर्वे किया गया कि आया वो अपने बच्चों को डेटिंग करने देंगे, सिवाय एक के सबने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं। एक ने लिखा कि तालीम का नुकसान ना हुआ तो इजाजत दे देंगे, यानी अगर उन्हें कंसर्न है तो सिर्फ बच्चों के दुनियावी फ्यूचर से है, कि अगर उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा तो फिर ठीक है। और ये हमारा इस्लामी माशरा जो अंधाधुंध मगरिब की तकलीफ कर रहा है और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, हमारे बच्चे उसे शौक से पढ़ते हैं। जो बच्चे दीन की किसी बात को नहीं जानते वो ऐसी चीजें पढ़ कर क्या सोचेंगे कि हाँ शायद हमारे दीन कल्चर मजहब में ये सब दुरुस्त है, जायज है। ईदी के झूले में कई बच्चे आते हैं रोज। फिर इसी तरह आप देखें कि GMS जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो है कलकल्ला में तब्दीली की, ये भी एक मिसाल है। और ये बीज इंडिया में बहुत प्रमोट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी बिक रहे हैं। और ये बीज बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज ने निकाले हैं और दुनिया भर में इनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, क्योंकि इन बीजों से एक दफा तो पैदावार बहुत अच्छी आती, लेकिन उस पैदावार से आगे मजीद कुछ पैदा नहीं किया जा सकता, फिर उस पैदावार में मजीद बीज नहीं बनते। अल्लाह ताला ने तो एक सिलसिला ये रखा है ना कि आप एक चीज उगाएं, जब वो चीज फल दे, उस फल के अंदर या किसी भी तरीके से या फूल के अंदर आगे बढ़ने के मजीद बीज कुदरत पैदा कर देती, और इस तरह वो सिलसिला चलता चला जाता है। लेकिन इस तरीके पर क्या हुआ है कि अब सनत तो पहले ही चंद लोगों के हाथ में थी, जरात भी चंद लोगों के हाथ में लाई जाएगी कि वो किसी को बीज देंगे तो कोई फसल उगा सकेगा, वरना आपकी जमीन बैरन पड़ी रहे। और उसमें भी एक अट्रैक्शन है ना, एक दफा खूब क्रॉप आएगी, खूब पैसा मिलेगा, और फ्री दिए जा रहे हैं। इस लालच में लोग उसको खरीद लेते हैं, और फिर उसके बाद आइंदा चंद सालों में आप देखिए कि किस तरह हैंडीकैप हो जाएंगे, कि खुद से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले तो एक जहनी गुलामी है, ख्यालात की गुलामी है, टेक्नोलॉजी में गुलामी है, और अब एक ज़रात थी तो उसमें भी गुलामी का जाल बिछा दिया गया है, और लालची परिंदे आके उसके नीचे चुग रहे हैं दाना। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो चंद ही सालों में जो फूड सप्लाई है वो भी सिर्फ चंद कंपनियों के हाथ में आ जाएगी, जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। ज़ाहिर है जो उनके तरीकों पर चलेगा, उनके कल्चर को अडॉप्ट करेगा, जो उनकी मर्जी के मुताबिक होगा उसको देंगे, बाकियों को नहीं देंगे, भूखे मरे बाकी। अभी तो आप देखें कि बसा औकात खाना जो है वो समुद्रों में फेंक दिया जाता है और इंसानों को नहीं दिया जाता, क्योंकि फिर उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ये बता रही है कि बाहर तो सुनते थे कि मसलन फ्लोरिडा वगैरह में बहुत ऑरेंजेस पैदा होते, जब एक्सेस हो जाती, बहुत ज्यादा पैदा होते, तो उनको जमीन में दबा देते थे या समुन्द्र में बहा देते थे, ताकि मार्केट में उनकी वैल्यू कम ना हो और प्राइसेस जो है वो कम ना हो। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान में तकरीबन 8 लाख अंडे जो 2 दिन बाद उनसे चूजे पैदा होने वाले थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया, ताकि ज्यादा चिकन पैदा होने की सूरत में उनकी कीमतें ना कम हो। कहते हैं कि ये तो अंडे डिस्ट्रॉय किए गए कुछ हफ्ता पहले, चूजे समुन्द्र में बहा दिए गए थे। अब देखे कि जिंदा जानों को इस तरह पानी में बहा देना, अपने आप को रख के देखें तो इंसान ये सब कुछ कर रहा है। और बुनियादी तौर पर अल्लाह का हुक्म क्या है इंसानों की खैरखाही और भलाई? अल्लाह तो रिस्क पैदा कर रहा है, बंदे ही बंदे को खाने नहीं दे रहे। अल्लज़ीन यबखलून व यअमुरून अन्नास बिलबुख्ल। बताने की पिछले दिन इंडिया में बच्चियों को, क्योंकि बेटी वहां भी बहुत बुरी समझी जाती है ना, पैदा होने पर जैसे दौरे जाहिलियत में मार दी जाती थी, तो आग का दूध, आग का पौधा होता है बहुत जहरीला कड़वा, तो वो दूध में मिला के बच्चों को पिला के उसको मार देते थे, या ये कि बारीक रेत नाक के पास ला के रखते थे ताकि वो अंदर चली जाए लंग्स में, और उसके जरिए उनकी जान खत्म हो जाए। और जब उनसे पूछा गया कि आप किसी को दे दें, आप इनको मार क्यों रहे, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपने देवताओं को वापस करें। तो ये सब कुछ बुनियादी तौर पर क्या है? वला आमुरन्नहुम, मैं उन्हें जरूर हुक्म दूंगा, फला युगैरुन्न खल्क अल्लाह, फिर वो अल्लाह की खल्क में जरूर तब्दीली पैदा कर देंगे, उसको बदल डालेंगे, उसमें चेंजेस ले आएंगे। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, आपकी बनाई हुई चीज को अगर कोई तब्दील कर दे, आपको कैसा लगता है? मसलन अगर आपने कुछ लिखा, अपने पर्चे की मिसाल लें, आपने आंसर लिखे, क्वेश्चन आंसर पर्चे में लिखे, टीचर ने अगर करेक्शन के लिए भी उसके ऊपर लाइन लगाई या उसके ऊपर कोई और लफ्ज लिखा, तो आपको कैसा लगता है? आप सोचिए, अगर आप कोई पोएम लिखे और आके कोई उसको क्रॉस कर दे और उसकी जगह कुछ और लिख दे, या ये कि आपने कहीं कोई चीज लगाई, कोई उतारे, कोई और उधर पेस्ट कर दे, फिर इसी तरह आप कोई तस्वीर बनाए और उसमें कोई और अपनी मर्जी से तब्दीली कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? तो जिस रब ने ये सब बनाया है, हम उसकी मर्जी के खिलाफ खुद से तब्दीलियां कर दें, अपने नाक को कुछ से कुछ बना लें, जानवरों के कान चीर के उन्हें कुछ और बना दें। अल्लाह की खल्क में तब्दीली अल्लाह ताला को नाराज करने वाली है। इसी तरह मासूम बच्चों को बसा औकात छोटी उम्र में किडनैप करके, उनके सरों पर लोहे की टोपियां पहनाकर उनको चूहे बना दिया जाता है, बाज़ औक़ात उनके हाथ पांव तोड़कर मस्क करके उनको मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सब चीजें भी इसमें आ जाती हैं। बुनियादी तौर पर ये शैतान के सुझाए हुए तरीके हैं जो वो इंसानों के जरिए रूब अमल ला रहा है, और चाहता क्या है कि इंसान अपने खालिक को नाराज करे, क्योंकि अल्लाह की खल्क में जब चेंज होगा तो अल्लाह ताला سخت ناراض ہوں گے. یعنی اس مثال سے سوچیے نا تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نے کوئی چیز بنائی اور کوئی آ کے اس کے اوپر کچھ اور ڈال دیتا ہے, اس کو چینج کر دیتا ہے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تبھی اچھا نہیں لگتا نا کہ آپ کی بنائی ہوئی چیز کو کوئی اس کی شکل یا حلیہ یا حالت بگاڑ دے. اب دیکھیں کہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں تو اتنی پرفیکٹ بھی نہیں ہوتی, پھر بھی اس میں چینج ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے اور بالکل پسند نہیں آتا. اور کہاں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں تو ویسے بھی اتنی پرفیکٹ اور اتنی خوبصورت ہیں اور اتنی مفید ہیں, ان کو تبدیل کرنا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے. چائنا میں آپ نے سنا ہوگا کہ عورتوں کے پاؤں میں لوہے کے جوتے پہنا دیے جاتے تھے جس سے ان کے پاؤں نہیں بڑے ہوتے تھے اور وہ ساری زندگی کو چل نہیں سکتی تھی. یاد رکھیے کہ شیطان نے یہ دھمکی اس وقت دی جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے معاملے میں کھلم کھلا نافرمانی کی تھی. اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اس کی اولاد میں سے ایک بڑا حصہ اپنے ساتھ میں لا لوں گا اور انہیں بھٹکاؤں گا اور انہیں تمنائیں دلاؤں گا اور ان سے جانوروں کے کان کٹواؤں گا اور انہیں میں حکم دوں گا اور یہ اللہ کی خلق بدل دیں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیے, انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا چیلنج یا ایک بہت بڑی آزمائش کیا ہے؟ شیطان. کیونکہ اس نے رحمان کو چیلنج کیا, وہ رحمان کے مقابل آ گیا, اس نے رحمان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. اس دنیا میں انسان کا اصل مقابلہ شیطان سے ہے جس نے رحمان کو چیلنج کیا. شیطان کا اصل منصوبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نقشے کو بدلے, خلق اللہ کو تبدیل کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے پر دنیا بنائی ہے, جس طریقے پر انسانوں کی فطرت بنائی ہے, جس طریقے پر انسانوں کو یا انسانوں کی ضروریات کو پیدا کیا ہے, وہ اس میں چینج لانا چاہتا ہے, تب وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا سکے گا. اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا کہ انسان سمجھتا ہے کہ خلق میں تبدیلی کر کے میں بھی خالق بن گیا. یعنی بنیادی طور پر تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عظمت کا اعتراف ختم ہو جائے لوگوں کے اندر سے. السلام علیکم. یہ میں آپ کو بتانا اس لیے چاہ رہی ہوں کہ یہ بہت پینفل چیز ہے, آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک سیکنڈ میں ایک انسان کی تخلیق کر دیتا ہے, اور انسان کوشش تو کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے لیے بھی کامیاب ہو جائے, اور پیسے بھی بہت بٹور رہے ہیں, اور بچوں کے بھی بڑا انٹرسٹنگ. بلکہ بڑی خوبصورت بچی تھی جس کو میں پرسنلی جانتی ہوں, میری بیٹی کی دوست تھی. میری بچی کے یہاں پہ اکثر ہو جاتا ہے بچوں کے ببل بن جاتا ہے یا کوئی دانا نکل آتا ہے ناک کے اوپر, تو وہ انگلینڈ چاہیے تھی پرسی وہیں پر ہے, تو آئی تو کہتی ہے اما میرا یہ نا دانا بنا ہوا ہے, تو یہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ریموو کروا دیں. تو وہاں پہ تو خیر بہت ایکسپینسو ہے ٹریٹمنٹ, اس نے کہا کہ اما میں نے ادھر سے کروانا ہے. میں نے کہا چلے یہاں سے کروا دیتے. ڈاکٹر نے آپریشن کیا اور وہ انلکیلی ابھی تو ہے ماشاء اللہ بڑی, لیکن اس نے بھاگا وہ کھینچ دیا اور وہ ناک آپریشن کی سرجری خراب ہو گئی. تو خیر میں گئی ڈاکٹر کے پاس, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو بہت ہی خراب اس کا کیس کر دیا, اب کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے, رائنو پلاسٹی کرا دیتے ہیں. یہ ایکسپلین تم بھی, رائنو پلاسٹی کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹلی اس کو آپریٹ کر کے اس کی شیپ چینج کر دیں گے. تو خیر وہ بچی نے بھی سنا, تو وہ کہتی ہے کہ اچھا ہمیں یہ تو غلط بات لگتی ہے, مجھے تو اپنی شیپ کی چینج نہیں کرنی, میں تو بچا دیں گے کوئی نہیں مجھے. تو پھر خیر میں نے الحمد للہ ڈاکٹر صاحب کا لیکچر بھی سنا ہوا تھا لاسٹ ایئر کا, کہ یہ تو گناہ کی بات ہے کہ اپنی شکل کو چینج کرنا یا اپنی ساخت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے, اتنی خوبصورت چیزیں جو بنائی ہیں اللہ نے, اس سے تبدیلی کر دینا. اینی وے تو اس کا اتفاق یہ ہوا کہ اس کی ایک دوست تھی, اس نے یہ بات کی کہ سمے ناچ کے ایسا دانا بن گیا ہے تو وہ اچھا نہیں لگ رہا, میں کیا کروں؟ اس نے کہا میں نے کروائی ہے سرجری, لیکن تم خدا کے لیے یہ رائنوس پلاسٹی نہ کروانا کیونکہ اٹس ویری ویری پینفل. کہتی کہ میری یہ اپنی مرضی نہیں تھی. جب ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ کو کہ کتنی پینفل ہوگا اور کیا کیا مشکلیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی اور کیا کیا فیس کرنا پڑے گا, اور جہاں تک اس نے کہا کہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کیس کے اندر, تو شی واز ناٹ ریڈی مینٹلی. لیکن اس کے فادر نے کہا کہ نہیں آپ کرا لیں. خیر اس بچے نے کروایا, لیکن اس نے بتایا میری بیٹی کو کہ میں پورا ایک مہینہ تک اندر سے باہر نہیں نکل سکی, اور مجھے یقین نہیں تھا کہ میں نارمل حالت میں واپس آ جاؤں گی. ایک مہینہ پورا فیس جو تھا وہ پٹیوں سے بھرا ہوا تھا, اور نہ وہ کسی کو باہر بات کر سکتی تھی, نہ ٹیلی فون پہ بات کر سکتی تھی, بالکل اندر آئسولیٹ ہوگی, کمرے میں بند کر دیا گیا اس بچی کو. یہ رائنوپلاسٹی اتنا ایزی اور اتنا پینفل چیز ہے کہ اس کا الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت, ہر بندے کو کوئی نہ کوئی بیوٹی دی ہوئی ہے اندر سے باہر سے ہر چیز میں, اور پھر ہم کیوں ان آرٹیفیشل چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں. تو یہ سب کے لیے سبق ہے کہ پلیز آپ کبھی سوچیں بھی نہ, تصور بھی نہ کریں اس طرح کے کام کروانے. اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے میں آپ سب کو دیکھ رہی ہوں تو ہر ایک کی شکل مختلف، اتنے سارے ڈیزائن، اتنی ورائٹی، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بنایا، اس کو اس طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات تین اکٹھی آتی ہیں، الخالق البارئ المصور، خالق بھی ہے، بارئ بھی ہے، اور تصویر بنانے والا. تو اس کی تصویر کو ہم کیوں خراب کرتے ہیں اپنی مرضی سے؟ اور اگر شاید ہمیں چوائس دی جاتی تو ہم روز بدلتے کچھ. آج کے لڑکے سے زیادہ لڑکے لکس کے بارے میں پریشان ہیں. میرے بھائی کے دوست اپنا فیشل تک کراتے ہیں، تھریڈنگ اور آئی بروز تک بنواتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی مقصد نہیں رہا زندگی میں تو پھر ایسی ہی چیزیں اپنا وقت لیں گی.